Adrian, a jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? To proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, trzeci dzień czerwca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To wyjątkowe osiągnięcie w historii Europy. Mówi o połączeniu szlaków logistycznych Via Carpatia i Via Baltica prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który przebywa z wizytą na Podkarpaciu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj jest gotowy do rozpoczęcia długo oczekiwanej kontrofensywy. W Warszawie trwa już kongres Nauka dla Społeczeństwa. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński ocenił, że połączenie międzynarodowych szlaków logistycznych Via Carpatia i Via Baltica to wyjątkowe osiągnięcie w historii Europy. Przewodniczący partii rządzącej podczas wizyty na Podkarpaciu podkreślał, że to Prawo i Sprawiedliwość odpowiada za realizację odcinków tych autostrad na terenie Polski. Ta droga połączy się z Via Baltica, czyli będziemy mieli takie połączenie, które w gruncie rzeczy będzie prowadziło aż do Helsinek, czyli naprawdę północ i południe Europy, a po drodze Europa Środkowa zostaną połączone czymś, czego nie było w ciągu całych dziejów naszego kontynentu. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński odwiedził Rudnę Wielką w województwie podkarpackim w ramach akcji Trasa Dotrzymanego Słowa. Ukraina jest już gotowa do rozpoczęcia długo oczekiwanej kontrofensywy w celu wyzwolenia jej terytoriów spod rosyjskiej okupacji, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w opublikowanym dziś wywiadzie dla dziennika Wall Street Journal. Głęboko wierzymy, że nam się uda, podkreślił Wołodymyr Zełenski i dodał, że Ukraina chciałaby mieć trochę więcej broni do ofensywy przeciwko wojskom rosyjskim, ale nie może dłużej czekać na dostawy. Eksperci podkreślają, że kontrofensywie może sprzyjać pogoda, obecnie nie pada, jest sucho, co stwarza korzystne warunki dla użycia ciężkiego sprzętu bojowego. Obecnie najcięższe walki koncentrują się w rejonie miejscowości Marinka w obwodzie donieckim. Kijów ma nadzieję, że kontrofensywa mająca na celu odzyskanie ukraińskich terytoriów zmieni dynamikę wojny, która rozpoczęła się 15 miesięcy temu od rosyjskiej inwazji. Około 160 osób złożyło przysięgę w siedzibie 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Wcześniej odbyli oni szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Tym samym dziś oficjalnie stali się żołnierzami. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam! Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej! Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej! Bronić jej niepodległości i granic! Bronić jej niepodległości i granic! Dla każdego początkującego żołnierza, który rozpoczyna karierę w wojsku, jest to moment jeden z ważniejszych w życiu. Szkolenie było bardzo interesujące, ale także wymagające. Mieliśmy bardzo dobrych dowódców, którzy przekazywali nam dużo wiedzy praktycznej oraz teoretycznej. Wszystko przebiegało w jak najlepszym porządku. Mieliśmy dużo zajęć taktycznych. Bardzo ważny jest taki spokój, zaangażowanie też. Wytrwałość to na pewno tutaj w wojsku jednak nie ma lekko, ale było warto spróbować swoich sił. Prawie 160 osób. Dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, pułkownik Paweł Lachowski. Mamy tu na Podlasiu bardzo dużo chętnych. Myślę, że cały czas wojsko szykuje się na wojnę, a modli się, żeby jej nie było. I tak robimy. Teraz tylko robimy to bardziej intensywnie. W całej Polsce wczoraj i dziś przysięgę wojskową złoży w sumie ponad 4000 osób. Jak badania naukowe wpływają na nasze codzienne życie? Jakie zastosowanie mają nowe technologie w przemyśle i medycynie? Między innymi tego mogą dowiedzieć się uczestnicy Kongresu Nauka dla Społeczeństwa. Trzydniowa konferencja rozpoczęła się przed południem na Politechnice Warszawskiej. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. O tym, jakie możliwości rozwoju medycyny daje sztuczna inteligencja, dyskutowali naukowcy podczas panelu otwierającego kongres, powiedział przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektor Światowego Centrum Słuchu, profesor Henryk Skarżyński. Trudno nam sobie wyobrazić dalsze powszechne badania, które są podstawą profilaktyki zdrowotnej bez udziału takich narzędzi, jakie daje sztuczna inteligencja w odniesieniu chociażby do mojej specjalności, do badań głosu, czy do badań oka, ale to nie jedyne przykłady. Podczas kongresu przed gmachem Politechniki Warszawskiej można wykonać badania i zasięgnąć porady specjalistów z różnych dziedzin, powiedział dr Witold Cieśla z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Przewidywane są badania dermatologiczne, badania składu ciała, badania dawców szpiku, czyli informacja o tym, kto może zostać dawcą szpiku i na ile to jest istotne. Będą dokonywane oceny wad postawy. Także jest możliwość na pewno porady najlepszych specjalistów. Każdy z Państwa może tutaj zasięgnąć. Kongres odbywa się pod honorowym patronatem premiera oraz ministra edukacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, bez opadów. Ma być umiarkowanie ciepło z temperaturą do 20 stopni. Noc ma być chłodna. Przymrozki spodziewane są w obszarach podgórskich Sudetów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13. Kongres Polska Wielki Projekt. Dzień dobry Państwu. Witamy w drugiej godzinie audycji Świat do trzeciej i cały czas jesteśmy wyjazdowo w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Piękna pogoda dalej się nie kończy. Tak jak i Kongres Polska Wielki Projekt, kolejna edycja w tym roku pod hasłem Suwerenność. Jest z nami profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Bardzo cieszę się na tę rozmowę, ponieważ za każdym razem, kiedy słucham pana opinii i opisu rzeczywistości, widzę, że można myśleć inaczej i tworzyć rzeczywistość, która by chciała drążyć. Obojętnie, czy komuś się to podoba, czy nie, drążyć, szukać nowych rozwiązań. Jak studiowałem japonistykę, podobała mi się postać Fukuzawy Yukichiego, który jako młody człowiek, niespełna 30-letni, jak się Japonia otwierała w drugiej połowie XIX wieku, wyjechał za granicę, poznał Europę, poznał Stany, nazbierał sobie to w głowie i chciał jako jeszcze nie 30-latek założyć uniwersytet nowego typu, nie trzeciego wieku, nowego typu, żeby ludzi uczyć, żeby patrzeć szerzej. Czy pan też dostrzega taką potrzebę kreowania edukacji w zupełnie nowy sposób? To byłoby bardzo dobrze. Moim zdaniem wśród grzechów rządzącego środowiska, rządzącego Polską, Prawa i Sprawiedliwości, w tym kierownictwa, jest niepowrócenie skuteczne do realizacji idei wysuniętej, jeśli nie mylę się, w roku 2007, gdy byłem doradcą Jarosława Kaczyńskiego jako premiera, Uniwersytetu imienia Lecha Kaczyńskiego, nowoczesnego, zbudowanego na surowym korzeniu bez żadnych zaszłości partyjno-PZPR-owsko-esbeckich. I to byłoby ważniejsze dla Polski niż 100 pomników świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. I to zaniedbanie będzie nam się czkawką wracało jeszcze nie raz. Profesorze, wczoraj prowadził pan panel. A, to było między 15 a 16.30 regionalne odpowiedzi na neoimperializm. Myśmy dzisiaj rozmawiali tutaj na pana miejscu. Siedział gość z Namibii, neoimperializm niemiecki z początku XX wieku, tam na tych plemionach, o których słyszeliśmy, ludobójstwo ćwiczone niemal jakby wprawka do tego, co się działo podczas II wojny światowej, czystek etnicznych. Ale neoimperializm sprowokował dyskusję niezwykłą, jak dla mnie. Jednym z panelistów był profesor Ryszard Legutko, którego również dobrze znamy z tego kongresu, europarlamentarzysta, filozof. I jeden z cytatów z profesora Legutko z wczoraj: swoboda w prowadzeniu polityki została ogromnie zawężona. Powstaje jakieś niewidzialne imperium ideologiczne. Jak pan to postrzega? Jest coś takiego? No, to nie ulega wątpliwości, że to jest, ale przypadkiem szczególnym tej sytuacji jest to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Uczestnikiem tego panelu był dr Dominic Babbage, który jest założycielem i dyrektorem Canterbury Institute, instytutu, który młodym ludziom ma pokazywać atrakcyjność poszukiwania prawdy tradycyjnie rozumianej, ale żeby przejść na poziom konkretu. Ryszard Legutko przywołał przykład, w którym nauczyciel z Wielkiej Brytanii, który wypowiada tezy zdroworozsądkowo prawdziwe, jest pozbawiany pracy w wyniku aktywności środowiska progresywnego. Dlaczego to jest ważne w kontekście idei neoimperializmu? Jednym z haseł, jednym z argumentów, który trafiał do Brytyjczyków, którzy głosowali w referendum dotyczącym Brexitu, zostać w Unii czy wyjść, było to, że Unia za bardzo wiąże nam ręce w różnych sprawach, potrzebujemy właśnie więcej suwerenności. I okazało się, że na poziomie ideologicznym tej suwerenności stara, dobra Anglia nie odzyskała, że można zerwać pewne więzi prawno-instytucjonalne, ale przewaga medialno-kulturowa pewnej strony toczonego sporu kulturowego, czy nawet wojny kulturowej, powoduje, że środowiska przywiązane do tradycyjnych wartości są bardzo słabe. Wydawałoby się zatem, poza strukturami dalej jest się w tej niewidzialnej. Legutko na to zwrócił uwagę. Wielka Brytania gospodarczo i militarnie i podmiotowo jeden z najpotężniejszych krajów świata. Gospodarka, jeśli się nie mylę, w pierwszej piątce, siła nuklearna, potencjał odstraszania, centrum rynków finansowych, a pewne trendy ideologiczne idące ze Stanów Zjednoczonych, wspierane przez reakcje wielkich korporacji, powodują zjawisko, o którym też mówiliśmy wczoraj w tym panelu. Ja je przypomniałem wszystkim uczestnikom, oczywiście oni to dobrze wiedzieli. Szaleństwo tłumów. Otóż brytyjski wybitny dziennikarz, skądinąd Gay, to jest istotny, wydał książkę Madness of the Crowds. Szaleństwo tłumów na polu genderu, tranzycji, wokizmu. Na czym to szaleństwo polega? Otóż poglądy nieufundowane w żadnej naukowo sprawdzonej wiedzy stają się punktami wyjścia reform instytucjonalnych zakazujących na przykład posługiwania się pewnym językiem, czy zakazujących kwestionowania tego, że osoba, która subiektywnie utwierdzi, że ona subiektywnie czuje się osobą innej płci, jest faktycznie taką osobą. To jest to szaleństwo i w tym panelu próbowaliśmy zrozumieć, gdzie jest mechanizm napędzający to szaleństwo i w jaki sposób można się mu przeciwstawić. Wspominany przez pana dr Burbridge stwierdził także podczas tego samego panelu, że Unia Europejska idzie w stronę modelu chińskiego. Ja w Chinach pracowałem, starałem się poznać ten kraj w jakiś możliwie dobry sposób. Co w takim razie dr Burbridge miał na myśli? Jak ten model chiński przekłada się na struktury z Brukseli? Ja myślę oczywiście, że to jest pewna przenośnia i idziemy pod pewnymi względami tylko na szczęście. W tą stronę jeszcze jest daleka droga, chociaż to może szybko przyspieszyć dzięki sztucznej inteligencji. Co mam na myśli? Że spora część Chińczyków akceptuje ten system, który dla nas jest wyraźnie niewolnościowy. Oni akceptują być jako coś naturalnego, coś, z czym się trzeba pogodzić. I otóż doktor Berbisz w którymś momencie powiedział, że w świecie akademickim obrońcom tradycyjnych wartości zabrakło amunicji. A te tradycyjne wartości to jest takie, że zadaniem uniwersytetu jest poszukiwanie prawdy, nawet niewygodnej. Udało się w wielu uczelniach, w tym uczelniach o poważnym dorobku, wielkiej reputacji, narzucić założenie, że sprawiedliwość społeczna jest ważniejszą wartością, na rzecz której mają uczeni pracować, że jeśli jakaś prawda mogłaby skrzywdzić jakąś grupę społeczną, która skądinąd może już być pokrzywdzona, obiektywnie lub subiektywnie, to tej prawdy nie należy poszukiwać, a jakby ktoś ją znalazł, to nie daj Boże, nie należy jej głosić. A co się zadzieje, jeżeli do tej rzeczywistości nałożymy sztuczną inteligencję, która radzi sobie teoretycznie coraz lepiej? Dla mnie za cicho. Bardzo przepraszam, panie profesorze. Co się stanie, jeżeli na tą rzeczywistość, którą pan opisał, nałoży się sztuczną inteligencję, która sobie radzi coraz lepiej? No chociażby taki ChatGPT. To zależy, kto będzie... Zależy, czy ona już wejdzie w fazę autonomicznego działania. Tutaj nie sposób odpowiedzialnie przewidzieć, co się wydarzy. Czy też ona będzie wykorzystywana przez kogoś? Można sobie wyobrazić, że pełen najlepszych intencji George Soros czy jego przyjaciele z Doliny Krzemowej zechcą użyć systemów sztucznej inteligencji, żeby społeczeństwa były jeszcze bardziej otwarte. Ale można sobie też wyobrazić, że te systemy użyte zostaną przez międzynarodową grupę przestępczą, grupę terrorystyczną, przez Rosjan, przez jakieś państewka autorytarne, które dzisiaj nie jest na naszym radarze, a którego władca, mający miliardy dolarów do dyspozycji, wynajmie najlepszych informatyków, żeby wytrenowali któryś z dostępnych systemów do manipulacyjnego oddziaływania na ludzką świadomość. Ja jeszcze wrócę do tego pana ważnego pytania o tą tezę Berbridge'a, że pod tymi względami Unia jakby zdaje się przybliżać do Chin. Może ja nie wiem, czy ja dostatecznie jasno to powiedziałem. Chodziło o sytuację, w której ludzie zaczynają zaakceptować narzucany im sztuczny język, polegający na tym, że w niektórych firmach pracownicy tych firm czują się zobowiązani, żeby w nagłówkach swoich maili pisać, jakimi zaimkami życzą sobie być określani. Jak ktoś tego nie robi, to jest podejrzenie, że on może jest homofobem. To jest dyscyplinowanie przez język. Nie ma tajnej policji, która zapuka i aresztuje, która zakłada podsłuchy, ale można powiedzieć, że pełnieniem podsłuchów zajmują się media społecznościowe, które skłaniają ludzi do nieskrępowanej ekspresji ich lęków i marzeń. W ten sposób nie musi tajna policja, jak to było w PRL-u, zakładać nikomu podsłuchu. To jeszcze zamknijmy naszą dyskusję tym, co zostało powiedziane przez profesora Legutko wczoraj na pańskim panelu. Ja mniej więcej już usłyszałem od pana, jak będzie pan mógł skomentować to, ale muszę zapytać. Profesor Legutko stwierdził o ambasadorze Stanów Zjednoczonych, że zachowuje się jak namiestnik imperium. Czy to jest w obecnych czasach dobra metoda opisywania rzeczywistości naszego głównego sojusznika w trudnych czasach wojny za granicą? Polska ma prawo być niezadowolona z zachowania się także sojuszników, ale z pozycji doradcy prezydenta mogę tylko powiedzieć, że jeśli jesteśmy niezadowoleni, to korzystamy z kanałów niepublicznych, żeby przekazać informacje, kiedy czyjeś postępowanie wykracza poza ramy dyplomatyczne, poza przyzwoitość i tak dalej. Trzeba pamiętać o kontekście strategicznym. Nie ma innego kraju na świecie, poza Stanami Zjednoczonymi, który nad flanką wschodnią może rozpiąć parasol nuklearny. Trzeba się liczyć z tym, że gdyby nie błyskawiczna reakcja Polski, która umożliwiła Stanom Zjednoczonym logistycznie udzielenie pomocy Ukrainie, Ukraina już mimo dzielności obrońców już wypadła, wojska rosyjskie, które byłyby na granicach ukraińsko-polskich, po szybkim sukcesie by uznały, że skoro Zachód na to nie zareagował, nie zareaguje na coś kolejnego. I nie wiemy, które kraje flanki wschodniej, czy nie z Polską łącznie, już nie byłyby w stanie wojny. Bardzo dziękuję, profesorze, za tę odpowiedź i za cały komentarz. Profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dalej Polska, wielki projekt, kongres w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. Kolejny gość jest z nami i ponownie rozmowa będzie tłumaczona przeze mnie dynamicznie, więc proszę być z nami tak, że kiedy będzie słychać język niepolski, czyli akurat tutaj nasz gość, profesor Brett Bourbon, filozof, teolog z Uniwersytetu w Dallas, będzie rozmawiał z nami po angielsku. Hello, sir, good to have you with us. Hello. Nasz gość jest, tutaj chwila wprowadzenia, nasz gość jest jednym z panelistów rozmowy o tytule łacińskim Quo Vadis Universitas, czyli dokąd zmierzasz w uniwersytecie, czyli edukacja wyższa, tak można sobie to opisać. Ta dyskusja rozpocznie się o 15.30, korzystamy z uprzejmości profesora, który podzieli się z nami wrażeniami chwilę wcześniej. I'm just introducing the topic that you are going to be discussing during this set of interviews at 3:30 today. Po prostu streściłem naszemu gościowi ten temat i teraz pytanie o głównych wyzwaniach XXI wieku i potencjalnych remediach, jakie mogą się pojawić. How about the challenges for the 21st century that we deal with and the possible remedies? Okay. Well, the challenges are many and because the causes are many. In the United States at least, the level of education of the students coming in and going out of the university is very low, very unsuccessful in lots of ways. And part of the reasons, one of the reasons is the dominance of ideology. And a brief pause for the translation. I tutaj szybka chwila tłumaczenia dla mnie. Wyzwań jest wiele, bo i problemów jest wiele. To jest punkt wyjścia. I tak samo właśnie system szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych stara się jakoś dostosowywać do tego na bieżąco. Please continue, sir. So in the humanities, for example, the dominant idea, which is now part of the popular culture as well, is that everything is politics, by which they mean everything is some kind of ideology. But as soon as you put ideology in charge, then the idea of truth, the idea of free inquiry, is no longer possible. w naukach nieścisłych, czyli w humanistycznych, wszystko teraz ma tendencję do bycia określanym w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej tak jak profesor mówi, do bycia polityczną sprawą. Jeżeli ma być to poprawne politycznie, no to pozostaje się rzeczy mniej miejsca na różnego rodzaju dyskusje, dywagacje i takie myślenie zgodnie z prawdą, no bo znowu wracamy, wszystko ma być polityczne. So when university policies are also determined by the same idea, then even in science departments you have diversity quotas that are guided again by ideological purposes and not the intellectual ones. So the university becomes an ideological vehicle. And as soon as it does that, it no longer functions in its traditional role. I teraz znowu chwila dla mnie. W takich sytuacjach, kiedy na uniwersytetach trzeba kierować się zasadami parytetu, jakiejś równości, która nie wynika z tego, jakie kto ma umiejętności umysłowe i czy dostał się z taką sumą punktów, która przewyższała konkurentów, tylko po prostu z tego, że przynależy do jakiejś grupy. Aktualnie, no i tutaj szukam politycznie poprawnego słowa, do części społeczeństwa, które powinno mieć różnego rodzaju ułatwienia, no to siłą rzeczy nie ma się równych szans. And universities are not equipped to be ideological players anyway, so they do that badly, thank goodness, in some ways. But at the same time, they put those ideologies ahead of the education of the students. I tutaj nasz gość stwierdził, że no trochę może dobrze, dzięki Bogu, uniwersytety nie są wyposażone w takiego rodzaju instrumenty, które potrafią prowadzić się polityczną poprawnością i dzięki Bogu jest to tym, że ta nowa rzeczywistość, która ma być tak bardzo biorąca, tak bardzo inkluzywna, może w ten sposób, nie sprawdza się do końca w tym środowisku i potrzebuje reform. So it creates a culture of fear, both for professors and for students. And you get students who function as snitches, just like in communist days, and you know, so professors become increasingly self-censoring. Ale niestety ta rzeczywistość zmierza do jakiejś orwellowskiej wyobraźni, bo wszyscy zaczynają się kontrolować, studenci działają jak jakieś wtyczki w aparacie komunistycznej opresji, z którą też mieliśmy do czynienia u nas. No i ten strach przed właśnie tym, że się powie coś politycznie niepoprawnego, czyli koncepcja uniwersytetu się rozjeżdża. So it goes very badly, I guess. Yes. And the remedies, the possible? I co z tym zrobić, skoro jest tak źle i mamy taki obraz sytuacji, to zapytałem profesora, no to co dalej? Yeah, when something, most human things have multiple causes, and so it's not easy to address all the causes simultaneously. The landscape now is structured by the politics and by the money in such a way that's difficult to change from the top down. I znowu wyzwań jest wiele, kieruje wszystkim władza, polityka i również powodów i tych rozwiązań jest aż nad to, żeby tak stwierdzić, że o, mamy rozwiązanie jedno, czy wystarczy je wprowadzić? So I think it's important for some universities, at least who have not fallen into the chaos of this leftist position, to not just resist, but become a kind of beacon and example for different ways of, or the traditional ways of thinking about questions of intellectual questions and teaching. Niektórym ośrodkom się udaje, żeby nie wpaść w tę spiralę, no, tego, co nasz gość nazwał myśleniem lewicowym i tym, tą inklinacją bardziej w stronę lewicowej części polityki. I niektóre mogą stać się takimi drogowskazami. Tutaj padło słowo określające taką latarnię, która gdzieś tam może dawać światło przykładu. Can you name some of the examples? Pytam, czy jakieś konkretne przykłady tych drogowskazów, którym się udało. Examples of good universities? Of those beacons. Well, to be safe, I should just name my own. Tutaj dla bezpieczeństwa nasz gość powie, że jego uniwersytetowi się udało, czyli University of Dallas. Yes. Uniwersytet Dallas. When students come to me and they ask where should they go to get a PhD, I'm not really sure what to tell them anymore. Czyli nawet potencjalnym kandydatom na doktorskie przewody, doktorantom, nasz gość nie jest w stanie udzielić odpowiedniej rady, dokąd się mają udać. But the irony, of course, is that as these more ideological courses are taught in the humanities, the number of students who want to major in the humanities is also diminishing, which means there are fewer slots for professors. So in essence, the university, at least on the humanities side, is killing itself. I następuje efekt takiej spirali samonakręcającej się, ale zjadającej własny ogon, ponieważ ta polityczna poprawność wymusza przez strach coraz większe okowy, a ludzie, ponieważ się boją, nie chcą podejmować takiego rodzaju wyzwań, czyli liczba studentów nauk humanistycznych spada, tym samym jest mniej kadry profesorskiej, czyli no, mamy trend wygaszający. So it's gonna be a downward spiral, a vicious cycle? At this point it is, but if you believe that the questions and concerns of the humanities are ones that are just fundamental to our humanity and our own human lives, then there's going to be this, the need still for these kinds of courses, these kinds of studies. I assume, or I hope, that there'll be other ways of achieving that. Potrzeby ludzkości jednak się nie zmieniają i wciąż te potrzeby, mimo że polityczna poprawność nakłada na nie jakiś gorset, no nie do przejścia może dla większości, przynajmniej dla takiej samej liczby chętnych jak poprzednio, potrzeby ludzkości się nie zmieniają i w tym jest nadzieja. So, even if the general culture seems to be in a downward vector, there's still a large population that resists these ideas. We're kind of split and fragmented, not quite in half, but there'll be pushback, I think, at institutional levels, but also there's an interest in alternative kinds of education. Wciąż jest nadzieja, że nie będzie, no my to znamy trochę z innego kontekstu, słowo pushback odnośnie imigrantów przez granicę, ale tutaj, żeby nie było takich zwrotów chętnych na nauki humanistyczne, którzy jednak widzą to, co się dzieje, będą zmieniali podejście do życia i że w tym, w takim zacięciu i nieprzejednaniu istnieje nadzieja. Zapytam teraz w takim razie, czy te lata pandemii i wojny mogą pozwolić wyciągnąć społeczeństwu jakieś inne wnioski. So, how about these two black swan events like pandemics, COVID-19 and all the chaos around the world and these prevention measures and afterwards, right afterwards the war in Ukraine. Maybe it creates a necessity to redesign our society architecture. Yes, I think American society is, it's a very large degree decadent, and I think one of the differences here is you have these realities that you have to face in the East, and then the effect of COVID. So I do think there's lots of pressures and a dissatisfaction with the status quo and with some of the momentum, negative momentum. Spora część dekadencji, zdaniem naszego gościa, profesora Bourbona, wkradła się w postrzeganie samych siebie przez amerykańskie społeczeństwo, ale jest nadzieja. Mi się to kojarzy, maybe how about the correlation with the lost generation, with the 1920s, like we had Francis Scott Fitzgerald and Hemingway, and they described this, themselves as this. Tutaj zapytałem o odniesienie do lat 20 wieku, stracone pokolenie, Fitzgerald, Hemingway, sami siebie tak określali. No, wzięło się o to od Gertrude Stein, ale... That's an interesting metaphor, and I agree. There's, especially in the 20s, there was a sense of decadence and confusion about what life consisted of. Unfortunately, there are these counter pressures from the internet and elsewhere, so that we don't see an explosion of great art. We see just the opposite. Nie ma nawet wielkiej sztuki teraz tutaj. No, mamy podobne czasy, tak w skrócie to, co opisał nam profesor, przypomina trochę czasy po pierwszej wielkiej wojnie, those times about the First World War, the Great War, I guess. Ja tutaj dopowiedziałem tylko, żebyśmy się jeszcze lepiej rozumieli. Ta utrata wiary w sens życia, no bo w latach 14-18 w XX wieku była pierwsza wojna światowa. Pokolenie wyszło z uniwersytetów, poszło na wojnę, oberwało często, straciło wiarę, był kryzys, majątki upadały. No i to wszystko zbiegało się donikąd tak naprawdę. So, about the remedy, co można z tym zrobić? Well, Václav Havel wrote a series of essays and letters about how to affect cultural change when you couldn't really affect the political structure in Czechoslovakia during the communist time. And I think something like that is a possible, not remedy, but at least like an arc. Tutaj profesor powołał się na zbiór esejów, zbiór tekstów Wacława Havla, który twierdził, że społeczeństwo i jego strukturę można zmieniać jakoś, nie będąc w stanie wpływać na aparat władzy. How about the feasibility of such change? Ale czy to jest wykonalne? Well, higher education requires money. So there is some interest in the United States of developing new kinds of colleges. But beyond that, the pressure, I think, has to come from below. It has to come from everybody's everyday needs. Ta presja, ta potrzeba zmian powinna wyjść oddolnie z dolnych warstw społeczeństwa, ale z kolei potrzebna jest edukacja wyższa i tutaj ta potrzeba się nie zmieni. Can you name some examples of the countries that really have a successful story now in these difficult, turbulent times? Czy jakimś krajom się udało, pytam naszego gościa, w tych trudnych czasach? Jakieś konkrety? Yeah, I don't know if I can name... Particular details. Yeah, I'm not sure if I can name any. No i niestety I know there's some resistance in Poland. I've heard some stories here about resistance against that kind of self-policing that universities sometimes do, that begins this process of becoming ideologically determined. Profesor twierdzi, że taką iskierką nadziei, takim sygnałem, o którym słyszę o przykładach kilku, są polskie uczelnie, które nie ulegają presji autocenzury, czyli właśnie tego, co krępuje edukację wyższą w obecnych czasach. And while I think specific cultures and specific countries are they have particular forms of this problem, it is partly tied to the internet and the way in which people can communicate nowadays and the way in which culture is spread so quickly. I think we have... Excuse me for this, sorry for interrupting. Tutaj panu wszedłem słowo troszkę, ale chodziło o to, żeby przetłumaczyć fragment, że być może wynika to z czasów obecnych, postępu technologicznego, kiedy cały czas korzystamy z internetu, on nam zupełnie zmienia możliwości kontaktu i formy docierania do siebie i także do informacji. So one response I know, let's say, by Asian countries is they have very test-focused education, which will seem attractive to a lot of people because it will remove the ideological elements, and that has a negative, though, as well. Może tutaj przykładem jest, zdaniem profesora Bourbona, przykład krajów z Azji, które korzystają, bardziej może kładą nacisk na sprawdziany, na sprawdzanie tego, co w głowach zostaje uczniom, i być może tutaj jest taki sposób na unikanie politycznej poprawności. No i tym zakończymy naszą rozmowę. Thank you, sir. The time is running out for our conversation. We have to make a stop here. However, your experience and your insight is very insightful for us, very interesting for us. Well, thank you very much. Bardzo dziękowałem za takie spostrzeżenie naszemu gościowi. Profesor Brett Bourbon, filozof, teolog, Uniwersytet w Dallas, uczestnik panelu, który rozpoczyna się podczas Kongresu Polska Wielki Projekt o 15:30, Quo Vadis Universitas, czyli dokąd zmierza szkolnictwo wyższe. Nasz gość będzie brał udział w tej dyskusji. I jeszcze raz się z nim pożegnam. Thank you, sir, very much again. Thank you again. Be my mirror, my soul and shield. Proszę Państwa, wspaniale się spędza czas w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. Pogoda wciąż dopisuje i my wciąż mamy siłę, żeby rozmawiać dalej o świecie, a powodów do rozmów nie brakuje, bo Polska Wielki Projekt Kongres trwa. Jesteśmy mniej więcej, rozpoczęliśmy już drugą połowę tego kongresu, bo 3 dni, a już sobota pomału zbliża się do końca. I ostatnim punktem naszej podróży, bo wciąż świat do trzeciej, czyli to nasze cotygodniowe jeżdżenie po globie, żeby go lepiej rozumieć. Tutaj mamy ekspertów, żeby tłumaczyli nam rozumienie świata z różnych stron tegoż globu i tym razem francuski punkt widzenia. Jest z nami dr Philippe Fabry, historyk prawa, geopolityk. Hello, so good to have you with us. Hello. Gość jest z nami, potwierdził, słyszeliśmy go, proszę Państwa. Zaraz rozmowa będzie się toczyć tak jak dwie poprzednie po angielsko-polsku, więc tłumaczę na żywo. Ale wczorajszy punkt wyjścia tej dyskusji prowadzonej przez naszego kolegę z Polskiego Radia 24, Antoniego Opalińskiego, który był moderatorem, też profesor Krasnodębski brał udział w tym panelu, nosiła nazwę ta dyskusja Polska i Francja, nowe przywództwo w Europie. I chodziło między innymi o tym, żeby zrozumieć, czy te obecne czasy wojny wymuszą na Paryżu nowe rozumienie Moskwy. I od tego zaczniemy. How about the new challenges to understand the current political landscape with France and Poland maybe joining together more than before during this time of Russian aggression on Ukraine? What is your opinion on this? Well, I think it's a very good opportunity for people in France that think we need to be more close to Poland. I think it's time for France to try to rebalance the power in Europe. The war in Ukraine was, alas, also an opportunity in the sense that Poland was criticized by Europe about his internal politics and criticized mainly by the political elites in France. I teraz chwilę przerwę, żeby to przetłumaczyć. Zdaniem naszego gościa, doktora Fabry, szansa jest dobra, bo wyzwań jest wiele i to jest szansa na zbliżenie. Polska była także krytykowana za to, co robiliśmy do tej pory na forum europejskim i dalej. And since the beginning of the war, the perception of Poland in France and other countries in Europe has changed, as it is now a pays on the first line in the war, received a lot of refugees from Ukraine who helped Ukraine, and the perception is really better. We forgot most of the critics we were obsessed with before. I tutaj też jest bardzo pozytywna informacja dla nas, bo wraz z rozpoczęciem wojny zmieniło się postrzeganie Polaków przez Francuzów, bo widzieli to, co robiliśmy wobec Ukraińców, widzieli postawę naszego narodu, także i rządu, ale no, głównie obywateli. I te wszystkie wady na liście rosnącej ze strony Unii Europejskiej, Francji jako jej części, jednej z głównych, choć wszyscy mamy mieć równe szanse przecież w tej strukturze, były zmieniające się, czyli doszło do takiej transformacji rozumienia, postrzegania Polski właśnie odkąd wojna się zaczęła. Transformacje lepsze. So the change is for good. So now the French nation tries to understand Polish rationale better. Well, for good, I don't know, but there is an opportunity to make it be for good. Czyli jednak powstrzymajmy optymizm, może nie jest to tak jednoznacznie dobra zmiana, ale możemy z niej mieć dobre korzyści. Because clearly since Brexit, France and Germany are face to face in Europe, and trying to rule Europe by themselves, in fact, it's mainly a German rule. France has only the second word, and the other of Europe is follow the order and the impulsions from Germany. Po Brexicie tutaj Francja i Niemcy stanęli twarzą w twarz jako dwie główne siły w Europie, ale to Niemcy, zdaniem naszego gościa, wiodą prym tutaj w tych strukturach, a Francja z drugiego fotela, powiedzmy, w tych strukturach, to też stwarza okazję do teoretycznych zmian. And I think as Europe, as United Kingdom is no more in the European game, two countries to rule Europe is not enough. Two countries means one country. And zdecydowanie w takiej strukturze nawet dualizm, jakiś taki duopol niemiecko-francuski, to nie jest to, co wystarczy, jeżeli chodzi o budowę silnej Unii Europejskiej. And if we think of a new triad to govern Europe, I think the evidence, the obvious partner, third partner, is Poland, because it is big enough, because its economy is dynamic, and because of its geopolitical role in the war in Ukraine. Korzystając z tego, że mimo wszystko jesteśmy radiem muzycznym, do tego tanga europejskiego trzeba trojga w tej sytuacji. Niemcy i Francja nie wystarczą. Trzeci partner, zdaniem doktora Fabry, może to być Polska i wszystko na to wskazuje. So I think it's a really good opportunity. We face the risk now that Europe become more and more centralized around Brussels and around Germany. If we want to rebalance this, the peripheral Europe needs to be represented in the government of Europe clearly, and I think France for the Latin Europe and Poland for the Balto-Slavic Europe are the better candidates to rebalance this order. Jeżeli trzeba wprowadzić jakieś zmiany i być może troszkę odmienić punkt ciężkości w dotychczasowych strukturach europejskich, no to jeżeli mielibyśmy do czynienia z dodatkiem do tej dwójki Niemcy-Francja w postaci Polski, to tutaj byłoby to okazją do bycia rzecznikiem w Warszawie całego tego obszaru, który nasz gość określił jako peryferia Unii Europejskiej. I być może Francja odpowiadałaby za kraje Europy łacińskiej kultury, Niemcy wiadomo za siebie, no a my za to, co przed chwilą usłyszeliśmy. And I think this to rebalance this order in Europe, it would be good if you know, I think a French Polish partnership must be good for the two nations, but it must not be selfish in regards of the other European countries. French and Poland must defend their interest in Europe, but then can only be the relay, the way for peripheral Europe to make her voice be heard in Brussels. I to jest szansa, żeby to partnerstwo polsko-francuskie wzmacniać, żeby opierać je na solidnych fundamentach, ale takich, które miałyby przełożenie bezpośrednie na to, co Polska mogłaby reprezentować, czyli to, co jeszcze raz dr Fabry podkreślił, te peryferia, no rozumiemy to, to może to nie brzmi jakoś tak politycznie poprawnie, to też jest jedno z określeń, które towarzyszy nam całą audycję na tym kongresie, ale no tego, co dr Fabry określa jako peryferia Europy, te nowe, znaczy nowe, te kraje, które nie były osią pierwotnej Unii Europejskiej. How about the disillusionment from Paris side, the government and the society of France towards Russia, as we see it as an aggressor now? Teraz dodałem pytanie, czy być może francuskie społeczeństwo i rząd jest rozczarowane postawą Rosji, w którą się kiedyś wierzyło? Well, the problem of France with Russia is that since the General de Gaulle, the doctrine of international politics is to do as if France was still a superpower, which is not since the end of World War II, but it is to do as if, to impersonate the superpower with the hope that someday we will be again. So France... Chwila przerwy, tutaj lepiej skorzystać, znaczy dobrze skorzystać z podejścia generała de Gaulle'a, znamy go oczywiście, mamy kilka pomników u nas, także w Warszawie, ale żeby traktować możliwość bycia supermocarstwem, korzystając z możliwości bycia supermocarstwem, ale tak, żeby dochodziło do synergii. So France is obsessed with speaking with big countries. Really big countries on the map. So United States, so China, Brazil and Russia. można popełniać w tej sytuacji błędy. Doktor Fabry wskazuje, że Francja ma pewnego rodzaju skłonność do obsesji, konieczności rozmów z mocarstwami. Może nie do końca w każdym przypadku, tak jak usłyszeliśmy, Brazylia, ale Stany Zjednoczone, Niemcy, czyli pomija się teoretycznie, tutaj trochę dopowiadam, tak starając się zrozumieć gościa, pomijając być może te mniejsze kraje. So the lesser countries, the smaller countries, the peripheral, like you described them, are tend to be neglected by Paris? Yes, yes, because acting with them, speaking with them, does not serve the prestige of the image of France as brightly as is. France, in fact, sometimes prefer speak to badly acting, but powerful and big countries than to discuss with smaller but goodly acting countries, you know? Można popełniać w tej sytuacji błędy i tutaj dr Fabry zwraca uwagę na to, co jego własnemu krajowi nie wychodzi, bo chcąc rozmawiać z dużymi graczami na świecie, można mieć no niestety fałszywe przesłanki, że wszystkim dużym uchodzi każda rzecz, a tych małych się pomija, bo nie warto z nimi rozmawiać. And I think that there's a form of legacy that that friends can get rid of. Elites in France still thinks they rule Europe with Germany, but in fact, since the end of the Cold War and since the German reunification, France has been some sort of marginalized in the ruling of Europe. Francuskim elitom może się wydawać wciąż, że oni mają monopol na to, żeby ustalać reguły gry, ale być może to już i tak samo uległo transformacji z czasem. And I think the future of French politics is to speak more to the little or country in Europe and be their voice, which I said before, be their voice in Brussels, defend them and understand that she can be the head of the peripheral Europe more than the tail of the center Europe. Dr. Fabry podkreślił, że być może remedium na tę sytuację, czyli mamy w sumie audycję o tym, jakich rozwiązań szukać. To jest bardzo dobry zestaw, taka lista do wykonania. Remedium na obecną sytuację i te błędy popełniane przez Paryż przez lata, przez dekady w strukturach Unii Europejskiej byłoby właśnie postrzeganie i dawanie większej możliwości kontaktów i budowania sojuszy z krajami o mniejszym potencjale niż te największe, geograficznie i politycznie i ekonomicznie. No i tutaj szansa na partnerstwo dla Polski rośnie. I teraz jeszcze ostatnie pytanie, just one question, sir, because the time is running out, slowly but still, steadily. Ostatnie pytanie o tym wątku, który już się pojawił, bo dotykaliśmy tego panelu, tutaj profesor Krasnodębski był tym łącznikiem, odnośnie modelu europejskiego, który idzie w stronę Chin. How about the one of the arguments that was used in the panel that you took part yesterday? Professor Krasnodębski, Euro, member of the European Parliament, said that maybe, excuse me, not Professor Krasnodębski, but one of the, Dr. Burbridge from Canterbury Institute said that maybe European Union tends to incline into the Chinese model of governance. How about this? I think there is a risk. It's caused by the technocratic nature of the government of European Union. People in Brussels are more like the elites of China, socially speaking, I said. They are more the product of a machine, an institutional machine, than from a democratic process. No i mamy tutaj opinię doktora Fabry, że być może technokraci europejscy w Brukseli są takimi elitami, które maszynowo podchodzą do sprawy. To też nam się sprzęga ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowego jakiegoś języka, tylko że w tym momencie ten język, tutaj już duża peryfraza z mojej strony, ale wciąż pozostajemy w tym znaczeniu, które doktor Fabry chciał nam przekazać. Zbyt mało uwagi na człowieka jest poświęcana.